الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها رواه أبو داود وابن ماجه زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو مخ کی جمعم د سوتری مسائل ذکر شیو چې مسکون کې کله مسکای په صحرا کې یا په مسجد کې لکه د بازو نماو دا قول له ندت سوتر کې خدل مخیتا دا سنت طریقه دا باز علما د وجوب قائل دي خد عام علما او حکم د سنتیت او د استحباب دي اپدی سوتر کې خودو کې فائدې ذکر شوي وي څنګه چې موس فرض ده نو خشوع خضوم پکې ضروری ده او ربی کریم د هغه مزګزار او نارینه او زنانه او ستاینه او تعریف کوي چې څوک مزم کوي او په موس کې خشوع خضوع وي بل جمعه موږ د خشوع او د خضوع تفسیر کړو چاته یاد دی وای ها کمبرګری ابل تاسو کوته زر زر خبره یې راوي صرف دا به ویلی جابر جمعم دا مسئله و اوز بیا شروع را دا خشوع گر دا خشوع پا دی مسکی ضروری دا اللہ صفت کئی وی کامیاب ما آیاتو لستو دو سور مومنون دے ابتدا اللہ وی بیشک کامیاب دی مومنان کم مومنان چی پا منزونو کی خشوع کئی کامیاب دی حغ مومنان چی پا خپلو منزونو کی سکئی خشوع کئی او کامیابی ستو ای د دنیا مال دولت بنگلو اقتدار دی تا کامیابی نو ای دا کامیابی مانام زدکی قبل جمع در ناورم چی در لیاد وی کامیابی زمائی زتمندو دیتا وی چی هر مراد حاصل شی او هر پریشانی ختم شی کامیابی ستو ای هر مراد پورا شو هر خواهش او تمنا او ارمان پورا شو او هر پریشانی لری شو وېدا نکیږي مگر په جنت کې کی دنیا کوم داسې چاڼ کا داسې کس نشي پیدا کولې چې دا غدي ټول مرادونه او ټول ارمانونه پوري او دا غدي ټولې پریشانی ختمي دا به الکیږي چې د جنت پزمکه سړې قدم کیږي الله عزیز موږ اوسه سنشک د دې دومره مهنت مقصد زمای عزت مند داده چې زموږ ټولې پریشانی ختم شي او زموږ ټول ارمانونه پوره شي دلته وای کامیاب دي مؤمنان چا د کامیابی معنا زده کوي ها بھائی موږ تاسو کو څوک دې د دنیا جبه کې اعلان یا رب کامیاب وي بشیم کامیاب کړ کامیابی څنګه وای ک کامیابی دای خلا وای انه لا یفلح الظالمون انه لا يفلح الكافرون وای کافران او ظالمان کامیابی نه غټول ټول ملکونه د بنگلو او د مال او دولت سشميري رشتہ نو که کامیابی دای خو بیا هو قران وای دای کامیاب ندی کامیابی څه ته وای هر مراد حاصلې دوتا او هر پریشانی ختمې دوتا یو خو دې دنیا کې سوګدا سي پیدا کولې نه شي چې دا غد ټولې پریشانی سي ختم دی وای د دې په داسې مثال کې او سره وای چې د فلاني پریشانای ختم دی لکه سو پوبو نیر کې دنه دی او ته وای دې دل وندي کینا داسې کې دي شي چې په نهر کې ګرځي تر مړای برای پکې ډوبه او ته وای دې دل وندي ګمنا دنیا کې هر شوق پریشان دی اسمره چې په دنیا کې مخ کې دې ډېر پریشان دی ادا سی کس نشی پیدا کولی چې دا آغا دی ټول ارمانونه پوری اللہ وی قد افلح المؤمنون دی ایمان خاوندان کامیاب دی خوچ پا مسکی خشو کئی دا خشو مانا بیا ہوا ہو رہی ورطا دا دین خبری دی نو داز دا کل پکار دی خشوع یو کیفیت دے یو حال دے چې پړه کې راشي او په خپل قصد او اراده بد الله نه بغیر او د مز نه بغیر بل خیال نه راوړي او دا اندامونه چې سترګې دي لاسونه دي دا بد عبس او کارونو نه منوي هغوی خشوع معنا مو پیژند پزړه کې پخپل قصد او اراده بل خیال نراولې ادا ځکه علما ولیکلي کې بلا استاد اراده نه او استاد طاقت نه بغیر کله وسوسه راځي ناغه چا پوس کې نه اکم شي چې پوس کې وي پاغي الله دی ولکای پخپل قصد او اراده با د مز نه بغیر نور خیالات پزړه کې نراولې لاسونه با عبس حرکت نه کوي سترګې با عبس حرکت نه کوي دې ته خشوع وای د سوتری مقصد امداده چې خشوع خضوع جوړ شي ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ما اولستو وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی کله چې مسکی یو پتا سو کې نو فل یصلی الی سترۃ المزدیو کی سترے تا مخله د سترا وی ول یدن من حادث د نزدی ودری کی سمره چې سترے ته نزدی وی او مخله سترای نو شیطان په مسکه وسوسه نه راولي ا سمره چې مخله سترا نشتا نو خیال به بدلیږي دی وجنا سوتر په مختلفو سيزونو جوړي د سوتري مقصد څه دی چې شیطان ول مسکه وسوسه را نولي ادا مس په چرتا ابس او برباد نكي نو نږدې د سوتري ته ودريږي رواه ابو داود و ابن ماجه دا حدیث امام ابو داود ابن ماجه ذکر کړي امخ کی جوبه کی مونږ ویلو ګور دا کور کې پای زنانه منځونه کوي فخار دادې چې د سوتری په سنت عمل کوي کور کې او دا شیشه جوړول غواړي لکه متا سلووی د عربو په مساجدو کې وی کور کې دا شیشه جوړول پکار یسو ګمس کوي هر ځای کې کنور له مسلو غواړي کسوري لا چې هغه ځان د مخې له سره کوي وګوره یو بدی کې چې زموږ د منځونو کې خوشو خوشو نشته دا د خشوع خضوع په اسبابو کې او سبب دی چې تزان لمخه له سودره لچون کې تا د خپل نبی په سنت او عملو کو د دې سنت او برکات بدای چې تعالی به خشوع خضوع په مسکی نصیب شي عدل تقر حدیث کې وای وای فل یصلی الی ستره سوتری ته دی موضوع کی بعضی عالمان دی طرف سلاړ دی وې سوترا واجبه ده مذهب حنفی کې دادا چې دا سوترا سشهره سوترا دی د سنن او د مستحباتو نه ذکر کړی دا دی دا سوترا د سنن او د مستحباتو نه ذکر کړی دا چیارا سوترا صدا دا مستحب دی او دا سنت دی دا سلی علماء کرام ویلی اگر چی باز علماء دو جود طرف تم لاد دی او سوترا بسم رای مخ کی جمع کی منگوی وان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسشو فی غزوت تبوکا پا غزاد تبوک کے داخرنی غزاوا اڑے لری منزل نبی علیہ السلام کڑے ہو اس تقریباً دا مدینی منورین اتنیم سوا کلومیٹر علا خوکستاسو خیالوی حکومت دا روڈ چی جوڑی نو آغد کمی نا کمی فاصلی کوشش کئی کی دیشی دا اللہ دا حبیب پا زمانہ که خوی غسم لارم دا سی روڈ نو ناغ وقت کی دیشی که دا لند لار خیال نیشی ویتاسو کتری بازی لند لارو مانی پا سونو میل فاصله کمشی نو اس چی کم روڈ جوڑ دے اتنیم ساو کلومیٹر دا تبوک لرے لے ادام علماء لیکلی چې زمون پیغمبر علیہ السلام په خپل عمر کې د دین اوږد سفر لري کړي نو په غزوه تبوک کې ته تپوسو شو د مسکون کې د سوتری هغه څه چې له وسه شروع کړي تاسو پکې ګوتی وای د شپې نو به دا حالیا خلکو له سپیکر په یوځې پریخه ادا هم دا کاریان د جمعې پښو دغه کوي د زو کې تیزه یا زو کې کمای ام دا په خپل ځای پریخه او زه په پته نه وی چې څل ور سره وو د نبی کریم علیه السلام نه د سوتری تپوسو شو د مسکون کی فقالا کم وخرت الرحل د کی جاوی د اوخشاله او لرګي وی هغه باندې داسي هغه سور تکیا وای وای چې دومره وی مخکې جمعه مونږ وی جدي نه سور جوړيږي تر هغه ځکه چې تاسو په لاسو مليشتونه جوړ کړو نو سلیرش ګوتی شرعن غز دې سو کوئی وېدا غز دې او سو کوئی د غز دوی سي دي لکه درې سي چې کې نو دوی سي دي علامه شامی لیکلي ما تاسو سره جوړ کړی زما پليشتو دولیشتا او یو سپک جوړېدو خو علامه شامی دولیشت لیکلي نو ما بيبيګه سوچ کولو کې دیشي علامه شامی خپل لیشتونه ذکر کړی اوس په هغه ځوانې ډېرې وکړه نو د دنګ سړی لیسی او غدي ناغي په خپل کتاب شامی لیکلي چې دولیشتا سوترا د دې په لګره دومره سوترا ده اکم علماء چې لیکلي چې د دې دوی سید درې مته لری کا نبی علی بیا په کومه کوم جوړیږي ځکه شریک رحمه الله یو لوی مشهور تابعی تیر شه نو دوی یو ځل مس کولو نو ځان له ټوپۍ په کوم خیالي باز ټوپۍ لوي پس نور سنو سی وکړ نو ګره کدولې شتنی خود دې دوی دینه چې دوی سی صاحب کې درې مته لری کې نو بازی ٹوپئی یقیناً دمروی رواہ مسلم ددی حدیث روایت کڑے امام مسلم رحمہ اللہ او دا سلسے زراع علماء ذکر کڑے دری دوہی سی دا س اے لکا گز دری سی کنو دوہی سی او گزم دا زمان گز نرے مراد انگریزی شری گست مراد دے چی اغا سلیرش گوتے ہو او علماء لیکنی کم شے چی چامخ لکی خو نو بس پاغی ستر جوڑی گی احکمت پدی کس نے چی بست دی ستری لگو رے واپل دی نظر نلے گی اپل نو گو رے نو چی سمرستا نظر پیوزے جماو دے نو دمر بستا توجو سوی مسترف تبائی دا په کورونو کې مزنانو له سره وي اکه یو خاص شی چې د لرګي نه جوړ کوچا پزمکه بيټومبلو دريږي مزنانو په دې سنت خا عملو کی دا خبره ذهن کې راولې چیرې کور لپاره لرګي او شی جوړ کی اوادي لپاره پر دې چې څوک مصله غړای زنانه کور کې کم څه مصله غړای نا په لکه څوک تیریږي را تیریږي کور کې کله زنانه کار کوي زنانه باز ودرې خو کله څو ګوري غریبانان رچ کور کې څومره زنانه دي پکار دي چې هغه مقدار باندې ستري سړې جوړي کی او ورته وي چې دا زموږ د پیغمبر علیه السلام سنت دي هر وو خديوار لسوګ نشي درې دی کنه ځکه کله زنانه غریبانه په وډي کې سورې لټای اعظم کا استاد سبن کب داسې دی چې بجلی پکینی اوس ګره چې باغ کې وي نو بجلی بند تک او چې بوزو شي بیا او بجلی را پریزي یعنی زموږ حکومتونه دومره خیر خوا دي ساری چې بانګ وای چې پوجي جوز بس او تلاوت کوي نو بانګ سره بيدی لاړ شي نو جنور روفي جي بیا بيدی کو نو کو سوک وای چې تلاوت کو به او پاو یو پارا تلاوت ملاوت سره شکوړي نو هر یو شیوانه سوترا حاصلې دیشي اگر کدا مخل دې سکی خل دیو جن حدیث دید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل برعوتو پرز دا اختر نو حکم بیو کدیو نیزی بارکی دابو لمخل کی خودشوا فیسلی لیها والناسو وراہو وغلب مسکول خلق بور پسیو وکان یفعل ذالک فی السفر او دا سکار بے پا سفر کم کولو او گورا ستری تا بسمر نزدی ادرے گی زنی وقت سترا کتا دمرا لری تی ولاڑی نو مقصد دا ستری ادا نشو دا سال ابن سعد رضی اللہ عنہ نو روایت تے قال دے فرمائی کانا بین مصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر شات متفقن علی سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ وی اوپمن د اغا مزد زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپمن د دیوار کے دم رزے او چیو گٹ پکی تیرے دیشو لکہ دیوار سر مدرے گی یا استنے سر به دومره اندازه او لګو چې ستاسو سجدي زین خپل سکی یو ګټ سیریږي. او په حدیث د بلال رضی الله عنه کې راغلی چې نبی عليه السلام وردن شکابه تا فصلى نکابی شریفی کی دن مزکو وبینه وبین الجدار نهو من ثلاثه ازرع دا غیو د کابی د دیوار په منس کې په اندازې د دری گزو زهو دری گزم شری دور دور چکی سور زهو د دیوار او دای په منس کې دری گزو زهو نو که دریګه ځای ک یو د ګډ د تیرې دومره زیوی دومره به زمونږ او ستاسو پیغمبر علیه السلام سوتری ته نږدې ودرېدو. اباځو له ما ولیکري وای ګوره دومره اندازه کې ودرېدل پکار دي سوتری له چستا پکې د سجدي امکان وی صفونم داسې جوړول پکار دي چې کولاو پکې سکیږي بقدر امکان د سجود لکه یو سب پسې دومره سب جوړول پکار دي چې داغي سوي د سجدي امکان وی پاغه کې ادین اپ له ګور ک تعالی ستره د سوکتیریږي نو ناغه ګناهګار دې نه ته ګناهګار ګور کله دا سوي یو سره پداسې ځای کې ودرې دو بازه ناپو ځان پوهه دا بازي وخت کې جمعات ته دا دروازه کولا او دا لار را اجم ولاړه د تالارو نیوا اوس خلک بدل ته دن نزیم شته په صفونو کې د بازي کس عادت داوي زیشته او بده چې کوم جو مونتل ته درېدو نو باز علماء لیکلي لکه دا روایت په ذکر کوي په دې شټ ولخ پکې دی اجم لزان او رسوي الله مشابي وای وای ک په شټ ولخ پکې دی همړ به کې ادم مړکول حکم نه دی نوې د سټ خپې کې خېدو مقصد دا دی چې مخې له تیری کده غلط ولاړ دی او دې دروازې باندې خلک راځي جمعلا ا دې ولا لار کې ولاړ دی لارې ولا نیولې نو نقصان د کړه ټوله ګنا به د خلکو د تیرې دو د پغاړې ځکه دې پتا شي چې کو درې دې خلک نزي جمعلا نه رسی سفله نه رسی نو دام کوشش کوي چې دا شي چې کو ندرېږي چ هغه د خلکو جمعات ته ذرا دنه کیدو سره را دنه کیدو لارې لکه الله دې موږ ته سټول حرمینو شریفینو لبوزیر تلوي لوي لارې نه په لارو کې شوب نه پریزي ځکه کته لارې کې ودري دي زورګونو خلکو له رکاوټ جوړ شي لارې کې ودري دي له شوش زورګونو خلکو له رکاوټ جوړ شي نو کې سره لارې کې ولاړ دي نو د دمخې لکه مجبورانو سوق تیریږي نو دا ټول ګنا پچا دا ټول ګنا پدې چې دې غلط ځکه ولاړ دې د طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه نو روایت ده دې فرمایي کنا نو سلیم بمسکول والدواب تمر بین ایدینا زناور بزم مخله تیری دل فذكرنا ذلك نمغ دا خبر ذکر کړی وا نبی صلی الله علیه و آله و سلم تا فقال يفرمائل مثل مؤخره الرحل اده مؤخره الرحل د ټکی د ویل سلور طریقې علماء ذکر کړی او په کتاب دا چې دا په کوم ترتیب وې ضبط د الفاظ وې سره وای کله چې د دې کی جاوی درست لرګیوم را مخله سوتری نو سملا یذره ما مر بره یده کدی نه خپل سوګیریږي نو مشکون کی لا zarar نه ورکای دیم ګناهګار نه دی ام ګناهګار نه دی د دې د مش خشوع خزوم نه ختمیږي دا مخ کی حدیث چې می ذکر کوه د بخاری او دا حدیث امام احمد او امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی اوس ځنې اوقاتو کې سړی سره سنی نو سبق آئی دا مثلا مخکې جمعه کې تیرم شو ابو هرره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مسکه یو د تاسو نه نو او دې ګرځي مخې لسه شي تلقاء وجهی مخامخ بمخی لسشے گرزے فَإِن لَمْ يَجِدْ كَسِشَيْنُ مُنْدُ فَلْيَنْ سُوِبْ عَسْوَنْ امسا دی ادھر یا بھائی کسیشے دی نمندو لاسو کی امسا دا اغا امسا مخل ادھر وزمکا کی خاکا فَإِن لَمْ يَكُمْ مَعَهُ عَسْوَنْ او کدسر امسانی فَلْيَخُتَّ خَتْوَنْ خَتْ دِرَا کَاگِي ولا يدره ما مر بين يديه عددي خطنا پلك ستيريږي نو دل zarar نور کوي رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه دا حديث ګور ډېر علماو دي ته صحيح ویلي امام شافعي سفيان ابن عيينه امام بغوي ویلي چې دا ضعيف ته خو حافظ ابن حجر یو عالم تیر دی ناوی چې دا حدیث حسن دی دا د صحیح حدیث په مراتبو کې او مرتبه ده دیو جن زمو مذهب کې دوه قولونه دي مذهب حنفی کې چې کوم علما وایي چې حدیث ضعیف دی نه ویل حتو لیس به شیء ځکه خط چا لخکار نه نو چاکر خمخه نه راخکلی نو وایي د دې فائدہ د سوتری نه جوړیږي و زمون په مذهب کې یو قول دا دی چې کوم علما دی حدیث ته صحیح وای لکه حافظ ابن حجر د دې فن امام دی او د اهل فن خبره په خپل فن کې سوي معتبره لکه تاسو عوام کوم دی چا یو فن وي نو خلک چې سکار کوي غنه تپوس کوي دا چې دی علم کوم د علماو یو فن وي بعض فقهای کرام دی لو یا مرتبه دا بعض محدثین وي اید حدیث په صحت او په ضعف پویږي حافظ ابن حجر رحم الله چون کی د دې فن امام دی او حدیث حسن دی نو دای وای کرخه دی راکاږي خو کرخه به څنګه راکاږي سو کوئی مخله دی دا سره راکاږي نو سو کوئی شرکان غربن لکه ته قبله دی دا سیدا سیدا راخکا اچا ویلی د هلال د سپګمۍ په شکل کې آ بھائی سو طریقې شو ها څو طریقې شو بھائی درې څوک به وای ها اداسه کوله لاس نو چې د تاسو لګا سره راغلی یې زما په خیال درې طریقې شو تاسو په کې تاسو لګیا د شدې سره وسوک څه کوي ها بھائی اې دی په لګورای خط کراکاږي لکه اوس ما سره څه نشته چې مو مخې له درو نو درې طریقې به یو داسې چې نه خط تراکاږي یو دا سه چې د هلال په شکل کې د سپګمۍ په شکل کې د مخه له خطر راکاږي اسو کوی غیر د خو شرکان غربن دی راکاږي او دا علماء و اگر کدا تیری دن کی تنخ کاری خو مقصود د سوترین د توجه ما سیوا د الله نه بندول دي او په ذکر خبانه برکت دې خپل کر غنا په لنه ګوري لکه چا لکر خراکاږي چې دینه په لګوریا په لزینا د ځان له وکړ خراخ کا چې زما نظر او حدیث هم چې ثابت شي او دینه د سوتری اهمیت هم ذهن کې راولای سه شی نشته وای کر خراکا خراکا گا کور کې کوشش وکای تاسو ګور ډېر کوشش ار سړې دی لګلګا سوترا کور کې جوړه کی څومره به یې چې دومره ستادار سړې دی سپکوم روي کدینه لګ دنګ یدا سي برابر یو تختې چې مخې له جوړیږي او کم څوک عرب ولر دي خدای عرب مسجد حرام کې سوتره وي سيد د انت خورش دي په مسجد نبوي کې سوتري نشتا د عرب په نور وړو وړو مساجدو کې سړي دا سي مسجد نشته چې کې سړي آئے کې سوتري دي نو کورونو کې د دې سنت اهتمام وکي یو سنت د پیغمبر عليه الصلاة والسلام بسوي دا به زما عزت مندو ژوند شي یو حدیث مونږ مخ کې ویلو دي کې بعض علماء سندی کلام کړي خو بعض علماء وایي چې حدیث ثابت دی مقداد ابن الاسود رضی الله عنه وایي ما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه کتل د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې مزکول الى عودن یو لرګیتا ولا عمود نستنتا نونتا مگر دا بدی خی روزی بانا بیولا برابر کا یادا گسا ولا يسمد له صمدا بالکل مخامخ ورته نو درېدو. بعض علماء دی حدیث ته ضعیف ویلي, خو بعض علماء کرامو ویلي چې نه حدیث ثابت ته وګوره سوترې ته به بالکل مخامخ نو درېږي, یا دا روزه مخامخ کا او یا دا مخامخ کا. دام مسئله چې کوشون کې سوترا سنت وا نو کله پیغمبر ترکم کړي کو چرې میشه ترک نه وکړي بابا مخامخ د ټولو په نيز واجب وا. اگر چې باز اهل علم الله دې قبرونو د نور نډک کیې د دې د وجوب قائل لې. ابن عباس رضی اللہ عنہ وای چې نبی رحم السلام صلی فی فضائل پایو عام فضا کی مشکلو لیس بین یده شیئن خو مخ له سنو ځان له ستر ایت اعلی پتر یسو کوم نشتا اجز مز کوم مخ له به سوتری گینا نو کله تر د سوتریم کړه خو سوترا د الله حبیب جوړ کړم دا نو سوتره کی چون کی د ذهن او د توجه در برابر دو اهمیت ته نو پکار دي چې سنت باندې عمل وشي. او ګره کو څوک مخې لتیری ګینو داغه د فکول کوشش بسړې کوي. یو سړی مخې له سترې خي حدیث کراغلی او غنو علماء دا حدیث نقل کړي. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی و ایما اوریدلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چے فرمایا کله چې مسکه یو پتا سو کی یو شیتا او یستره من الناس د دخل کو نه پټکړی نه سترره فاراد احد ان یجتاز بین یده یو کس اراده لري چې له دا د سترې په منس کې تیر شي فل یدفعه نو دې دې دفع کی دفع سره اے سبحان اللہ او آیا یا ولی لاس دا دی تا اشارہ وی خو باز علماء لکلی دوارا دی نا جمع کئی چی تا لازم دا سکو سبحان اللہ میوشی بانے بے اکتفا کے سپوشوئی پا حمرہ بائی مخیل سکمتی تیری گی او تا مسکے ندا سکا یا سبحان اللہ او آیا او کد زنانا مخیل سکمتی تیری گی نا خو سبحان اللہ نشی ویلے نا بدا سکئے پوش تو سبحان اللہ پزے بس ہوئے ہاں بھائی دیتا الٹا تاڑے ہوئے دا سی تاڑی مخلق دا مستا یا گئی دا سی بنا ہوئے سپوش ہوئی پا خبر و مسئلہ بانے شریعت پا مسئلہ چی سڑے پوئی گی زنانا با سبحان اللہ نوئی دیدی آواز عورت تے پا خواب زنانا رات لے وسم کور کی مثال په تورته ولاړی جمدن لاړه زنانو له ما په سودري گئی اوس کته قران کې تیر وتی یاد مس په رکن کې تیر وتی نو زنانه خدای له سبحان الله نشي ویلي د الله حبيب وای انما التسبيح للرجال والتشفيق للنساء وای سبحان الله ویل د سړی د پاره دی او تشفيق ها دا چا د پاره دی دا زنانو د پاره دی کله دا سی وی ګور ایک اور کی ته مثال په تور ځنی وخت سړی आवाजونه کوي نو که سړی دې سوګ د आवाजونه کوي نو ته سبحان الله وای اب الله په پته ولګی چې سړی په موز ولاړ دی ا کبي بي دا ا کور کی ته دروازه ټکه دا کیا کی نو هغه بس کوي کته له داسې کل کنا نو ته پوه شې چې په موضوع لاړ دا اگر چې داسې دی په نوافلو کې دا گنجائش مراغله چې قبله د الله د حبیب دروازه قبله طرف لوا نو دروازې له سو قدم لاړم دې او سې کړی سو قدم لاړ دې او دروازې کھلا وکړي د الله حبیب سې کړی دروازې دا یو مسله چې موس کتله شي کړی شي ترې دا مسله دلته نه پیخېږي رزوب دا خلق چلال شي مسلې ولا پته نیو یو په موس کې ګرځي عربو کې دا طریقه دا موس کې صف نیمګړې ده دای دی یو صف نه دی بل راشي زمو خلق وی بوز کی گرزی او یو سری صلات و خیرم من النوم نو اوریدلی چتوی خود شامتا نو ده سبا پا بوز کی صلات و خیرم من النوم واردی ساری خلق وی راشوی زمو ملاسی خویو خبر پا بانکی پیدا کردی نو دا مسئلہ چونکہ آغا عرب دی دا مسائلو نا خبر وی دا مز دا اصلاح دا پار دا سی شوی لکه نبی علیہ السلام پکور کې ابن عباس رضی اللہ عنہما اودو او خپل پلار عباس رضی اللہ عنہ ورته ویل دا نبی سامترو وی بچی نن به نبی علیہ السلام دی کرو د کیږي اګوره بچی څنګه تہجد کین نو مغلا به ماغشان وې رضی اللہ نبی علیہ السلام د شپې را پاسې دی او مشک نه هو د سکو د او د سکو اعلان کړي لا نابالغ معشوق دی ځکه دی کې د علماو اختلاف دی چې نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو دی بالغ کونو نو دغه وخت کې دی سره معشوق دی رضی اللہ نبی علیہ السلام د ګس طرف لو درې دو یو مقتدی به د امام خي طرف لو درېږي ابن عباس صاحب سره په کوم طرف لو درې دو دا الله حبیب په مشکلا سه لاس دی چې کو دې غوک نه ونیو اشا طرف له دی خي طرف لراو اوس نو مشکي ګرځیدل راځل کرانه دي ته د اصلاح الصلات په اړه وی نبی رحمه السلام ابن عباس سب سو کو دا غوک نه ونیو او د ګس طرف نه خي طرف لراو اوس ترنګ احادیثو کې راغلی نبی رحمه السلام مشکل یو صحابي راغه خي طرف له ودرېدو نو بل راغه ګس طرف له ودرېدو علان کی داسی بنی چی او با دا امام خی طرف لولاڑی بل بگس طرف لولاڑی که چره دویم مقتدی راغه نو بیا با دوار دا سب پا شکل کی رستو کی گی اکا دای لزینی امام با مخ کی کی گی سب پوشوی پا خبر بانه کل داسی زیوی چی مقتدی دا زینی نو دا نبی دا سام پس دو کسانی او دی پلا او دی او دی پلا ای دا لاسو نداسی اونی ولا او شا طرف لے تیلا ور کسف پا شکل کی نو کته یو مقتدی د امام پسې ولاړې ابل راغه د شریعت حکم سره چې قبله نه په مخ ګرځې نه او شا طرف له بده سب په شکل کې څه شي د سب په شکل کې بودې دا مثلا د علماء او شریکري د خلکو د جهالت د وجه نه کې په شو کوم باندې نه کی نا پوی ډیر را یوازې سره بسف کې نو درې کې من راغله اوس زرالم او سب برابر دی او یوازې ما په څو دريګ نو د پیغمبر علی السلام حکم دی و یو کس د کمیس نرا کاږي ځان سره دی ودري او سب نیم غړې شو نو دای دی په مسکرانی دی شي سب د برابر کی دا د دې چې مسکی حرکت کوي یو خابل خوا دا د اصلاح الصلات د کبیرې نه دی د سن دی د اصلاح الصلات د کبیرې نه دی اوس دا سره که څوک راکاږي غلم پته نشتا او چې څوک راکاږي غلم پته نشتا کی دې شي پرزور او جنگ جوړ کی نو باز اهل علم وای ک خلق په هده ردا سی یو کی اب په وجه دا سکس مې راکاږي د سب ضرورت ته او د یوازې ودریږي او یوازې ودری دونه خو من راغلي اوس راخون کی تم پته نشتا او چې څوک راکاږي غلم پته نشتا نو کی دې شي د دواړو مس کی فساد راشي نو د جهالت په بنیاد باز علماء کرام ذکر کړي چې خیر دی اوس نه راکې او غره اصل سنت څه ده کپو خلق وی نو د یوازې سب په ځای دی او کس ذات تسو کی را دې کاږي نو ګره د فکول راغلی او ګره دام راغلی وای فینا با کد ول سبحان الله مو یو پوی شو شړې بوس کی ولاړ دے ابیا ام دې انکار کړي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ بیا دې ور سره لګزورو کی وای دې سره د دینه چې په هم دې چې وسره مزله ولاړ دې او دې دا الله او دا غفر منس کی او رکاوټ جوړیږي دته حدیث کې شیطان وې فینما هوا دا تیری ذن کې چې سره د دینه چې تاول او سبحان الله اتاول لا سنی او بیا تیریږي وای فینما هوا شیطانن دا ټول کتابونو دا حدیث ذکر کړي مگر امام ترمذی او ابن ماجه دا نه ذکر کړي دا بازی کې راغلی وای کده انکار کوي نو دا لاستی په سینه باندې ولکې دي دا لاستی په سینه ولکې دي اپس طریقې دي د دفقولو کوشش وکړي پس طریقې دې د دفقول سو کی کوشش دیو کی اگر د مسکون کی مخلت ریدل ډېر لوی ګنا ده ډېر لوی ګنا ده یو مسله ده الله دې موږ تاسو ټول حجونو عمره لبوزي ها بھائی الله دې توفیق راکی چې آیا یو سړی تواف شروع دی او په دې تواف کې خلک نفلونه کوي یا یو سره مقام ابراهیم سره وی چې دو رکعات مې وکې نو د دې څنګه حکم دی په کعبه کې دنه د مخله تیرې دل څنګه دی اپ مطاف کې څنګه دی نو علما کرامو لیکلي دي د بارک یو حدیث راغله خواغه سندن ضعیف دی چې نبی علیہ السلام مسکول په مطاف و الناس یمرون بین یدیه ولیس بینهما سترۃ خلق مخله تیریدل او په منس کې ستره نه و رواه احمد و ابو داود و رواه ابن ماجه و النسائی و لفظهما و ایماوکت نبی علیہ السلام اذا فرغ من سبوعه دو چکارو نفارق شو جاء راغ حتا یحاذی بالرکن درکن سرا زان برابر کو فصل رکاتین فی حاشیت المطواف ادو رکات اکل پا طرف دا مطاف لیس بینہو و بین طواف احدن دا پیغمبر او دا طواف کون کو پا منز کی سوکنو نو دا حدیث اگر چی پا دے باپ کی ضعیف تی خولماو لکلی مطاف لوی زیده سوک پکی مز کئی سوک تواف کئی او دا تواف هم مز دے او پا مطاف کی مخل سترم نشکی خواه دا طول حرم حکم دا سنن دے پا مسئلہ دان پوئی کئی دانا چی بازی عوامو کی دا مسئلہ دے چی حرم شریف کی دا مسکون کی مخل دا خبر نشتا نم مسئلہ آلتم یو شانتی دا خو مطاف کی نسترہ کی خواهشی نو په مطاف کې چې څوک مسکای دی مسکای دا طواف ولم مسکای نو کده ولاړ دی لکه زه ولاړې متا صبح خل طواف کې تیری گئی نو د دې گنجائش علماو کړي او دا شی په شریعت کې سره دا شی په شریعت کې جائز دی دا شی بیا په شریعت کې درست دی په دې ترتیب باندې زوای عزت مندو چې موږ تاسو د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې سنت او خیال ساتو نبی علیه السلام مسکولو حدیث دې د مسند احمد او د ابن ماجه یو مجهول راوی دې پدې کې باقی رجال علماء لیکلي صحیح دې چه نبی علیہ السلام مسکولو پخپل حجرکی فمر را بین یدیه عبداللہ و عمر مخل عبداللہ ابن عمر یا عمر رضی اللہ عنہما تیرے دل فقال بیدیه ها کزا تا اللہ حبیب ورد پلا سو اشارہو کا فرجعا نا واپش فمرت ابنت ام سلمہ بیا ام سلمہ تیرے دا لور دو ام سلمہ رضی اللہ عنہ تیرے دا دا نبی علیہ السلام پا نکا کی و ام سلمہ ادبل صحابین مخ کی دا دی بچیو نو آدھا پیغمبر علیہ السلام او دا دی مور پا پرورش کیو نو اغا جاریہ دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ لور مخیلہ تیرے دا فقال بیدیہی ہا کذا دا اللہ حبیب ورت اشاراو کا خواہ مخ کی تیرہ شوا زکا دمر لا آغا دا عمر اندازی تا نو رسی دری نو کلی چی مزوکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هن اغلبو وی دا زنانا دیری زوروری و غالبی دی اغلا می دا سکل آغا واپس لاؤ ادینا می دا سکل اشاره سرم مخلص شو اشاره سرم برابر دا مخلطی رشو نو دا ستره هغه مسائلو چې دې ته موږ او تاسو اوس مسلمانانو کې لکه د نور دینونو باز خبرو اهمیت نشتا نو په کورونو کې موږ دې پروا نه کوو کورونو کې یو ستره جوړه کوي چې کومه زنانه مسکه او مخله کی دي یو خو د پیغمبر علیه السلام په سنت او عمل راضی دا چې لوی او مساجدو کې پکار دي چې ستروي لوی مساجدو کې ستره پکار دي چې څوک مسکه چې مخله کی یو خو دې کې توجه را باندې شه ګور د امام ستره د مقتدیانو د پارم ستره ده د امام ستره دا د مقتدیانو د پارم ستره ده ځنې وګوره ضرورت ته ا د چا مخه لتیریږي وګوره ضرورت د دې سيزون نه مستثناي خاص کر د موږ د مساجد خواړو حرم شریف کې اوسې اوسړې او غل شخص ضرورت ته اړه خراب دی یا بیمار دی یا وړو لوی بول زور ور کړې او هغه دې کې منځونه ټوله رس بس کیږي نه نو بنا بر ضرورت ته د بل مخله بیا سکول شي برابر ضرورت دیو د بل مخلتې ری دی شي برابر ضرورت دی د بل مخلتې ری دی شي او دا ستره سنت ده د الله حبیب په عام حالات او سفر او هر ځای کې هزار کې ستره جوړ کړي خو کله ترکم د دې کړي د ستره ترکم کړي چې کله ضرورت اغه نه ده محسوس کړي کله غي ضرورت نه بس وګوره دا د شي دمر غټه دی وی چې دی ګوتې عمره کدی نه نری مونږ علماء کرام ذکر کړی چې پاغه باندې مسکیږي سوتر حاصل حکم اس کم د ګوتې عمره شي هر چا له په نظر ښکاری دی نه چې نری نو د سوترې مقصد خدای دی چې سکولو ګوري نو دا دی شری غزوی اپا غټوالی کې دی د ګوتې پاندازي وی خوش کې اوسړې تیری ګیسه ورسره نشتا نو علماء لیکلی دا فقها او مسائل ذکر کړل دا کما وتا زو او مخله مسکون کړي نو دا سی ترتیب دیو کی جته مخه د موز والا مخله او درېګا عذاب تیر شم څه پوه شوی په خبره باندې یا دا علماء لیکلی صریحی خو په کتابونو کې نه دی راغلی خو د بعضی کتابونو نداسه دا خبره معلومیږي ادا فقهاو ذکر کړي اے مثال په زوز دي کوم ضرورت ته نو کما مخه لدا شکل چې صادر میونی وو یا یو بل شه ده کوم خیالي باعث لري تیریږي نو مسكون کې لمخه لسکی دي دا فقهاو لیکلي چې جایز دي ته ستریږي او یو سړی ترک سنت کوي تا ولمخه لسکی خل هغه ستر کې خو تیر شو خپل ا سوترا دامی که چا کپڑا رازوند کله کدی چت کې کپڑا رازوند دا اگر کاغه په سجده کې زما د سر سره لګي او خوځي را خوځي کپړم د سوتري کار کوي بخله چا کپڑا رازوند کړي نو په دې ترتیب باندې یا خود وکسان تیریږي او ول مخله کې دی تیر شي یا په مسجد کې خامخا رحیل یا ول مخله کې خو یاد شادرو نیو نو دام باز فقهای کرامو ذکر کړي الله دې قبرونا د نور او د رحمت نډک کی نو په دې ترتیب باندې دا سترې مسائلو مون کوشش وکړي چې دا سه مساله پاتې نشي نو دې کې طواف د کعبه دنا مقام ابراهیم سره خدا هم را کوشش پکار دې الله دې تاسو ټول مونږه حج عمرې لپاره چ کله غړای نو خلکو له تکلیف نه رسېمو د دین یو غټه خبره ده چې زمونږ په دین کې چاله به zarar تکلیف نه ورکه که عبادتم کې خود بل د zarar سبب به نه جوړه لکه اصل ته خلق طواف کوي ته ول مقام ابراهیم سره ودري دي ته څومره خلکو له رکاوټ جوړ شو کې دي چې د بازي زنانو نه نه خیال نه پتا درځو خو لاسم سره مات شو لاسم مات شو سور لري زمواري واغستا خيري درلوند کی په حرم نو حرم کی چې طواف الله مبوز ټول طواف چې کوي نو چې ته کولاو زه ګورای پګانا کی د مزغه خوشو غزوم ختم شي مقام ابراهيم سره مز بهتر ده خو الا چې رشدي دیو جن زموږ د دین یو داسې عبادت پکې چې چاله zarar ری یکته تلاوت کې نو دا څومره لوی عبادت ته اوس دومره په زور زورې کې چې خلق دې د خوب وېستو ذکر کې خلق دې د خوب وېستو نو دا زموږ د شریعت حکم نه دی په خپل عبادت منور خلقو له تکلیف نه رسې د خلکو تکلیف رسول ګور غز کله ز دوه رکعات نفل کو خو خلکو له تکلیف رسول حرام دي. نو پداسي طریقې به عبادت او بندگی سره کوي چې نور مسلمانانو ته داغین اس قسمه تکلیف ني نور مسلمانانو ته داغین اس قسمه تکلیف ني دي. و جنا زموږ دا علماء کرام په دې ترتیب باندې وای زموږ استاد سودی علاقو کې د لوډ سپیکر استعمال په ناروا طریقې کیږي. د عرب ملکونو کې دا یو الحمدلله د الله احسان دی چې هغه دومره اندازې کې استعمالي څومره چې ضرورت ده. ابو د دین په نسبت د مختلفو مساجدو لږ زموږ جماعتونو کې دنه د اوریدو نظام خراب دی. ابار لوډ سپیکر مو دوره تیز کړي کڅوګ بیمار دی نو یو ګنټه بیان کوماره د خیرې کوي. څه پوښوي په خبروانو دا د شریعت حکم نه دی. لوډ سپیکر استعمال دی بنا ورسشي دا بانک ضرورت خټولو خلکو لري بانک او کې مقصود هم دار کته درس کې کته سکه دوزان له आवाज وکا ځان له سکه आवाज وکا اک پتی زکه او خلق لداغینه تکلیف ته روایتو کې راغلي چې نبی رسول الله باه صحابه ته د شپې راتلو ادی بس پي او زیسکل نو د الله حبيب براغه نو دبر پاکستان کې به سلام واچولې چې څوک بووی خوای ته به واورلو چې څوک بودو آبه پر رسول نا سلام ګوره د دې یو طریقه دا او عبادت ته ذکر دی او د اسلام د خکلی محاسن او اعمال نه دی. وګتا سلام دبر پتی دا کو جټول دراویخ ک نو ګناهګار شي تلاوت دبر پتی زکه چې خلق دې سو ک خلق دې په تکلیف ک لمونږ دې باسي مساجدو کې دادی ګور دا اسلام خبري څوک چې ساری وختي را پاسره چې باغ وای بیا په سناتو نه شروع اسوک ذکر شروع نو دا ذکر کتا کتا کوله د بازي زنانو دا طریقې چې ماشومان خواردون کې بچی دي نا وختي را پاسي وې دا بچي چې به سورا پاسي ما بچې پخ کړي خپل تلاوت به بم کړي نو دا انصافدار ونه وای کو به انصاف وله وای دی ولا باغ سره دغه شروع کی نو باغ لالي ویلې چې ماشومي ولا نیخ کینولې دا غچغي وای د چېو نه موتا د تلاوت نه موتا غي زرب سمر ازار کوي دا ګوره موږ د مسلې راضي وګرچون کې زنانه چې مالا وې جبلانه زنانه وې چې بیمارې په فلانه مولا چې در شروع کوي چې سوی بس کړې دي چې ولا خیرې کو په کې خبره باد خامخا دی په وګوره کته وې چې دا خو زنانم دي نو موږ ماشاالله زموږ دی برګرو داسې بندوبست کړو ما سوتن درس کول تا لری لری پوری پیسی لگو لی خو کورونو لیتار بوتلے پس که سوکاوری ویوری چی سوکناوری ادلی سپیکر پا خبر سوک پوئی گی بنا کنی بیا بدا ٹولی زنانم بولی آلی وی لی سپیکر پا خبر چندتا سی بسوک لی دلی لی سپیکر ساندازا کی کار کئی چیش دغنی نو دی استعمال پا طریقہ بانے پا کار دے بی طریقی ندے پا کار دیو جن ډیرو ځایونو کې ګرځي دی کورونو کې خلک به عبادت کوي پدې کې به نوافل کوي پدې کې به سوک مطالعه کوي د چا به دنیوي تعلیم وي د چا به دینی تعلیم وي سب مسلمان نه د خوب او باسي د اشته به نو باسي اغلب تکلیف نه رسي اغلب شنه کې تکلیف به نه رسي زموږ د دین یو اهم شی دا ګره د دې زړه کې واچوي چې اسلام د بل د zarar نه غبل اگر که حیوان دی او زناور دی بل اگر که کافر دی اسلام د غیر د zarar نه موږ او تاسو منع کوي. غیر ګره زموږ د شریعت حکم دی وای پپس چاړه با ذبح نه کې دا د رحمت للعالمین حکم دی ذکا الله و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دوا د دې غوانو ګډو بيزو د چرګانو د پاره رحمت للعالمین دې حکم کړه چې تیر چاړه دی وګوره هغه اسانه طریقې سره زبج کپسای هغه له صبر تکلیف بیا دم مساله را وایشه چې زبح کو نو خیر دې کو وی او غواله دې مخ کې خپې تړلې خو به ولا زرزر پرانه زه دې چې د الله ته متي وی روح ته اسانو زی موږ تاسو چې یو ځل تړلو کنه نو بیا تر سرمنې پورې دا خپي تړلې چرګانو والا ما خو نه دي کېږي خدا خلق را لوي اي چې چرګ وای ذبح کی دا بازاري چرګان دي نو سی ور جوړ کړی پاګه کې ورواچي زموږ فقهاو لیکلي یو خدای خپو خزول سره زیروح شېره روح ته پاسانه یوته بل دې چې دالت مت یو ټوپونه وای نو د ذبح مقصد دې دا حرام وینه وتل نو هغه دې روزي چې دې لتهونه وای سپکې پاتې شو څه پوه شوې په خبره باندې دې چې لته مت یو نو وای دا مارغه غوي مې نو هغه کما مردار وینه چې بیول مقصد او د شریعت حکم هغه پورا ادا نشو دیو جن د شریعت حکم د حیوانات سره د دې ضرر بن رسه زمونږ رخل دین دی نن زمونږ ټولو کې لوی مسلمان څوک دی چې ټول خلک دی په تکلیفي کافر هم دی په تکلیف دی او حیوانات هم دی په تکلیف دی او مسلمان غوته خود په تکلیف دی د اسلام بنیادی شی زمای عزت مند ده لري چې چاله به ضرر نه رسه ورته د مسلمان تاریخ مسلمان چاله وای دا سین دی ویل پیغمبر چې موس کوي را د اسلام یو کار دی زکات ورکې دا مسلمان دی وینا المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده رواه البخاری رحمه الله امام بخاری رحم الله روایت ذکر کوي مسلمان چاته وای وای چې د جبی او د لاس او د zarar نا نور په امن دی د جبی zarar کې بیا شمیره د جبې zarar غیبت بنکه چغلی بنکه د چاس پکاوه بنکه د چا د زړه د ازارې دو خبره بنکه په جبو بچا پسې کنزلې نکه اپلا صبح مړکه نا وې به نا داسې لیکل بنکه چې هغه دی ذهني تور شکو ذهني تور دی هغه پریشان المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د مسلمان تعریف څنګه کړي چې د لاسو د جبی او د لاسو د zarar نه نور پامني او قربان د الله د حبیب د تعلیمات او علماو لیکري جبه مخ کې کا او لاس رست کوئی د جبه zarar ډیر دی د لاسو په نسبت د جبه سره د جبه ز المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده الا دمغه تاسو ټول تا د خپل حبیب په تعلیمات باندې د عمل کول توفیق را نصیب کی دې د پاره زما عزت مند یو کوشش وکای یو غوستا سو زینو کی چې مقامی علما دی لګ لګ وخت ورکوي اجمل ابو اختیار زای ګره څوک چې نا وخت راځي دلته پته نې جره خبر اول نس شروع و نو دې په پته نه پوهږي یو کوشش وکي جوې ته وختي راځي یاسې مسله داسې ده تاسو اورېدلې د علماو نه چې آزاد د جوې وشو نو هر کار حرام شو کپټې دې ک دکان دې بس بیا بازار را رسه مسجد ته د جوې پرس کوګور بازي شړی داسې چې روزانه د علماو په صحبت کې نه کیلي او یو جمعې باندې هغه اکتفا کوي نو څه خو به ووري کنه نو جنې جوړې لارو نه درس لکې نو بیا وګوره کار ډېر خراب شي د روح د پاره خپل یو خوراک دی او هغه د بره نه راغلی وای روح د بره نه دی نو خوراک هم د بره نه دی ادا بدن د زمکې نه پیدا دی نو خوراک هم د زمکې نه دی د بدن خوراک سره زموږ استادو بدنونه الله د خاور نه پیدا کړی او ادم علیه السلام نو د دې د خوراکونم د زمکې دی کدا نه ورکه نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پس به د ګرځېدو قابل نه بلکې چې بدن له خوراک نه ملاويږي نو د هلاکت سبب به جوړ شي داسې روح د بره نه راغله د دې خوراکم د بره نه ده هغه د قران او د الله د حبيب د سنتو په شکل کې ده دا ګوره چې 24 غنټې کې څوک ناوري روح ته غذا نه ملاويږي او چې روح مړ شي سره پګړ وړو سر شي بیا دا غ ژوند د نور او د zarar سبب جوړ شي دا د الله د حبيب تعلیمات دي اپ دې باندې ګور کفار هم څه کړی کفار هم دا ویلي چې په دنیا کې د انسانيت په شکل کې د ټولو نه عظیم انسان څوک تیر دی په د انګريزانو یو کس کتاب چې لیکل او سل غټ غټ تاریخی اشخاص ذکر کړي اګه سګر چې نصرانی دي او عیسی علیہ السلام خپل پیغمبر بني خو هغه وایي چې عیسی علیہ السلام دی کتاب کې مخکې ذکر کوم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ذکر کوم دا به انصاف خبره دی. عظیم شخص په دنیا کې څوک تیر دی جناب نبی کې غریب پس بیا نور انبیاء علیهم السلام دي په غازی او اشخاصو کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دي چې هغه یو خپل تاریخ جوړ کړی ور په بازارونو په مرګرځي ته د ټولي دنیا بادشاہ دی یو ملک نه باقاعده د عرش نرخ به معلومول نو کچا په بازار ل اغله وی یا زموږ د بازار نزا یا په مدینه رسول او د مدینه خلکو له تکلیف سبب نه جوړي کچا دام کړي ګوره د زناور او د وخو تکلیف جوړ کړي ناغل ایوی لی چی تا چی دا ٹولا گیا گانے والی دا مدینی دا غریبانان بسکئی سپوشوئی پا خبره دا خلقو دا گڑو بی زو غمم حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کڑے چی او بادشاہ سره دا خلقو دا گڑی دا بی زی غمی نظمائی عزتمندو دا عظیم و اشخاصو نسڑے دا جون چلتے کاغا شان جون منگو تاسو تیر کو نو الله برا ناراضی شي اگر په خولي ژوند غره دنیا مسکیږي تاسو غره څومره خلک خراب ژوند تیري نو خلک دای د ژوند نه پناي غواړي کنه غواړي خلک دای د ژوند نه پناي غواړي چې زما ژوند د داسې دي خولي ژوند سره دا ژوندم سميږي قبرم سميږي او اخرتم سميږي الٰه العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې. یا الله موږ ته زموږ والدینو ته او استادانو ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله په تمام دنیا کې کمزه کې امت مسلمه د مصائب او مشکلات او پریشانو سره مخ لدی ته د ټول امت مسلمه نه دا پریشانی او تکالیف لري کې. الله موږ ته زموږ والدینو ته او استادانو ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله سمره بیماران کورونو کړي او کوم بیماران د دعا بارک مویلي. یا رب کریم تو ورته شفای کاملا عاجل ور نصیب کړي. الله تا د خپل حبیب په جواب واده فرمایلي چې ما تاسو کلاس وګړی نو ما ته حیا راځي چې دا خالی پریزم ته د ټول امت بیماری پریشانی ختم کړي. یا رب کریم زموږ د ټولو حاضرین او غایبین او سدینی دنیوي حاجتونه دیدا تر سره کړي او سه پریشانای دي الله دا ټول ختم کړي. یا رب کریم د فتنو دور دے مونږه پوره پوره د قران او د دین او د اسلام په طریقو باندې روان کړي. په تمام اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولي او د مشرانو په زړونو کې د ملک او د اسلام او د مسلمانانو د خیر خواهی خبره واچه او کدی کی دا نوینو الله دا پخپل رحم او کرم لري کی او نیکان صالحان مشران راوړي. بازم ورو دعا بارک ویری یا الله د چا سدینی دنیوی حاجتونه دعا بارک ویری دی یا نی دی ویری الله دا ټول حاجتونه تر سره کی او د چا سو پریشانای وی الٰه العالمین دا ټول پریشانای دا ټول امت مسلمه ختمه کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.